999. Godziny mijają, okazje uciekają w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 lipca, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Nie musimy obawiać się koronawirusa w lokalach wyborczych, zapewnia minister zdrowia. Burzowy piątek w Polsce. Najsilniejsze nawałnice, nawet z gradem, przejdą w Kujawsko-Pomorskiem. Od jutra Belgowie znów będą musieli zakładać maseczki w miejscach publicznych. Niedzielne głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich ma być, zdaniem ministra zdrowia, bezpieczniejsze od wyjścia do sklepu czy podróży komunikacją miejską. Łukasz Szumowski mówił rano w radiowej Jedynce, że prawdopodobieństwo spotkania nosiciela koronawirusa w lokalu wyborczym jest niewielkie. Okazuje się, że tego wirusa jest bardzo mało, więc szansa, że spotkamy kogoś w kolejce stojąc do lokalu wyborczego w lokalu wyborczym, no jest niezwykle mała. I oczywiście w lokalach wyborczych ten reżim jest utrzymywany w przeciwieństwie do wielu miejsc, gdzie codziennie jesteśmy, czyli w sklepach, na ulicy, w transporcie publicznym. Pojutrze w lokalach wyborczych ponownie będą obowiązywać obostrzenia sanitarne. W pierwszej kolejności do lokalu wejdą osoby po 60, rodzice z dziećmi do 3 lat oraz kobiety w ciąży i niepełnosprawni. W drugiej turze wyborów prezydenckich zmierzał się popierany przez Zjednoczoną Prawicę ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda oraz kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Prezes PiSu powiedział w telewizji Trwam, że wynik wyborów będzie decydujący dla przyszłości polskiej polityki społecznej. Jak mówił Rafał Trzaskowski, pomimo składanych obietnic dążyłby do likwidacji dotychczasowej polityki społecznej państwa. Jarosław Kaczyński podkreślał też, że zwycięstwo kandydata Koalicji Obywatelskiej oznaczałoby zmianę narracji wokół koncepcji spójności i trwania narodu. Chodzi o politykę historyczną, chodzi o politykę godnościową, chodzi o oświatę, chodzi o to, by albo kontynuować te zmiany, które jednak następują za naszych rządów, czy też no, wrócić do tego wszystkiego, co ma przygotowywać młodego człowieka do życia w tym społeczeństwie lewicowo-liberalnym. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka mówił z kolei w Trójce o tym, jak po ewentualnej wygranej Rafał Trzaskowski będzie mógł realizować swoje obietnice wyborcze. Przede wszystkim wierząc w to, o czym bardzo często mówi pan premier Morawiecki, czy zaplecze polityczne PiSu. Otóż dobre pomysły dla Polski będą realizowane bez względu na podziały polityczne. Uczciwość wobec Polaków wymaga tego, by nie straszyć, by nie mówić tego, co mówią politycy PiS, o tym, że wybór jest jeden tylko możliwy, żeby nie zachwiać tym, co w Polsce się dzieje. Absolutnie nie. Kandydaci na prezydenta Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski mają jeszcze 15 godzin na przekonanie niezdecydowanych. O północy rozpocznie się cisza wyborcza. Ostatni dzień kampanii to również ostatnia szansa na dopełnienie przedwyborczych formalności. Dotyczy to osób, które chcą głosować poza miejscem stałego zamieszkania. W urzędach gminy mogą one pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania. Piątek to także ważny termin dla głosujących korespondencyjnie. Zaświadczenie o prawie do głosowania uprawnia do oddania głosu w dowolnej komisji wyborczej. Złóż wniosek w urzędzie gminy, w której znajdujesz się w spisie wyborców. Jeśli złożyłeś wniosek przed pierwszą turą, otrzymałeś dwa zaświadczenia na pierwszą i drugą turę wyborów. Głosi spod Państwowej Komisji Wyborczej. Urzędy gmin będą czynne do godzin popołudniowych. W przypadku dopisania się do spisu wyborców przed pierwszą turą obowiązuje ono również w tę niedzielę. Piątek to także ważny termin dla głosujących korespondencyjnie. Kopertę zwrotną z adresem i numerem Twojej komisji wyborczej wrzuć do skrzynki pocztowej albo dostarcz do swojego urzędu gminy. Masz na to czas do 10 lipca. Kopertę zwrotną możesz także zanieść do swojego lokalu wyborczego w dniu głosowania. Chęć głosowania korespondencyjnego jeszcze dziś mogą zgłosić osoby, które od wtorku przebywają w kwarantannie lub izolacji. Karol Darmoros, Polskie Radio. Uwaga na groźne nawałnice. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ale to obowiązuje od godziny 14 do 21. Zagrzmi też od Lubuskiego przez Wielkopolskę, Mazowsze po Lubelszczyznę, ale tam burze nie będą tak silne. Belgia rozszerza obowiązek noszenia maseczek. Tak zdecydowała Najwyższa Rada Zdrowia po otrzymaniu rekomendacji od ekspertów i wirusologów. Belgijska Rada Bezpieczeństwa Narodowego ma oficjalnie decyzję zaakceptować. Obecnie w Belgii obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa w transporcie publicznym i u fryzjera. Od jutra natomiast noszenie masek ochronnych będzie obowiązkowe w sklepach i centrach handlowych, także w kinach, teatrach, salach koncertowych i konferencyjnych, audytoriach oraz kościołach, muzeach i bibliotekach. Ta lista może się zmienić w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju, poinformowała na swojej stronie internetowej premier Belgii Sophie Wilmès. Rządzący w Belgii uznali, że w obliczu spodziewanej drugiej fali pandemii należy rozszerzyć obowiązek noszenia masek. Przed kilkoma tygodniami rząd zignorował apele czołowych wirusologów w tej sprawie. Teraz jednak presja była zbyt duża. Beata Pchłomecka, Polskie Radio, Bruksela. A teraz już w Trójce Sport. Tomasz Gorazdowski. Na pewno będą emocje, jeżeli tylko piłkarze ręczni dadzą nam szansę. Szczypiorniści pojadą na Mistrzostwa Świata w Egipcie. Właśnie dostali dziką kartę. Uff, oby było lepiej niż w ostatnich Mistrzostwach Europy. Robert Lewandowski został wybrany na najlepszego w tym roku piłkarza w Niemczech. Zaszczyt nie lada, a przyjemniejsze tym bardziej, że to już czwarty raz w karierze. Jeżeli chodzi o piłkę dalej, to rewanżowe mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów, które nie mogły odbyć się w terminie z powodu pandemii, zostaną rozegrane zgodnie z planem na stadionach uczestniczących w rozgrywkach klubów. W Lidze Mistrzów dotyczy to spotkań Bayern Monachium-Chelsea, w Londynie było 3-0 dla Bayernu, Barcelona-Napoli było 1-1, Manchester City z Realem Madryt, w Hiszpanii wygrali Anglicy 2-1 oraz Juventusu i Olympique Lyon. Francuzi byli górą 1-0. Kibice jednak nie mają się za bardzo z czego cieszyć, bo mecze odbędą się bez publiczności. Podobnie jak późniejsze. Turnieje Final Eight z udziałem wszystkich ćwierćfinalistów Ligi Mistrzów odbędą się w Lizbonie, a Ligi Europy w Niemczech. Hubert Hurkacz będzie najwyżej rozstawionym tenisistą podczas rozpoczynających się w poniedziałek w Bytomiu tenisowych Mistrzostw Polski. Właśnie wrócił ze Stanów Zjednoczonych i przebiera już nogami. Fajnie jest zagrać mecze na punkty, gdzie walczymy do ostatniej piłki o wygranie spotkania. Jest to coś innego niż zwykły sparring, więc tak naprawdę jest to dobre przetarcie przed, mam nadzieję, zbliżającymi się już niedługo turniejami ATP. W pierwszej po latach sportowej Trójce pod Księżycem dziś naszym gościem był Łukasz Kadziewicz, wicemistrz świata w siatkówce. Mamy nadzieję, że miłośnicy siatkówki, którzy nie mogli słuchać w nocy, sięgną i znajdą zapisaną na naszej stronie internetowej audycję. Było ciekawie. Tak mówił Łukasz o trenerze Witalu Heinenie. Witali podał definicję tego, jak budujesz sukces. Zbierz wszystkich, którzy przyjadą z wysokim poziomem chcenia bycia w reprezentacji w momencie, kiedy mogą siedzieć w domu, kiedy nie muszą trenować, oni ciągną do spały, sami wyznaczają cele. Sami określają, jak będą trenować, kiedy będą odpoczywać, chcą, no to jest fenomen, jakby mówienie o tym jest dziwnie, nawet brzmi jak ja słucham siebie. Zbodźcować dwukrotnych mistrzów świata do tego, żeby pracowali myśląc o igrzyskach na 12 miesięcy przed ich rozpoczęciem, jest bardzo trudnym zadaniem i dużą sztuką. Następna sportowa trójka pod Księżycem za 2 tygodnie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i burze, miejscami grad. Jedynie na południowym wschodzie więcej słońca i bez opadów. 19 stopni nad Zatoką Gdańską, 27 w centrum, do 30 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Euro super rabaty na letnie klimaty. Wybrane produkty z rabatem nawet do minus 70%. Na przykład 4K Ultra HD 65 cali Samsung za 2499. Taniej o 1000 zł. Laptop Acer Aspire AMD Ryzen 5. Dysk SSD za 1999. Taniej o 200 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil Calcium do bezinate monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy laptop fajny, szybki, na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład cicha i energooszczędna zmywarka Bosch. Teraz za jedyne 1199 zł. Media!

Panie Marku, tak? Ucisz pan te bydlaki. Musimy przecież zaczynać. Proszę pana, to nie są żadne bydlaki, tylko nizinne czerwono-białe, proszę pana. Czerwono-białe, pan mówi. No dobrze, ale czego tak. One tak ryczą, panie Marku? A ja wiem. Ryczą, jeszcze mleka nie dają na dodatek. Takie bezczelne, proszę pana. Niech pan patrzy, no. A może za przeproszeniem pańskim im się coś do żarcia należy, co? Co się należy, proszę pana. Dadzą mleko, będzie żarcie. Ja się, proszę pana, przed żadnym szantażem nie ugnę. No i tak oto wchodzimy w temat kampanijny. Zacznijmy od kandydata challengera, że tak powiem, czyli od Rafała Trzaskowskiego. No, obietnic pada sporo z jednej i z drugiej strony. Mnie najbardziej zafrapowały dwie. No to 200 plus. 200 złotych, tak? 200 dodatku. Plus dodatku. Za każde dziecko, które urodziła kobieta? Tak. To jest taki dodatek emerytalny. Mhm. Pan prezydent Trzaskowski najpierw ogłosił, a później powiedział, że w zasadzie... To tak nie do końca. Nie to, że nie do końca, tylko że da, ale jeszcze musi wszystko policzyć. No to dlatego mówię, że nie do końca, bo jeżeli ktoś oferuje pewną obietnicę wyborczą, ale bez rzeczywistego przeliczenia wartości kosztów dla budżetu państwa i finansów publicznych, to znaczy, że tak naprawdę tego nie oferuje. Rzuca hasło, które ma charakter mamienia wyborczego, ale koszty tego rozwiązania idą w dziesiątki miliardów i są bardzo nieodpowiedzialnym rozwiązaniem, tym bardziej, że one demolują system emerytalny, a to chyba jest nam najmniej potrzebne, tak? Czyli rozwiązanie, które powinno... Ale takie argumenty słyszeliśmy przy ogłoszeniu 500+, że to zdemoluje i w ogóle. Nie, ale mówimy o zupełnie innej rzeczy. 500+ to nie ma wpływu już żadnego na system emerytalny. Ja mówię tu o systemie emerytalnym. Mówię o sytuacji, w której wszelkie rozwiązania, które w jakiś sposób wyłączają pewne, uprzywilejowują pewne grupy, powodują, że ten system staje się nieczytelny i niewydolny. A z tego systemu oczywiście następuje finansowanie emerytur. I teraz jeżeli my ze swojej strony tworzymy nowe rozwiązanie, w którym przerzucamy na budżet państwa finansowanie tego systemu. To musimy znaleźć pieniądze. No dobrze, ale tam i Rafał Trzaskowski i jego sztabowcy argumentują, że oni by znaleźli te pieniądze, tylko ale tak naprawdę nie wiedzą, gdzie one są, bo Ministerstwo Finansów i w ogóle rząd ukrywa dane finansowe. I tu pytanie do Piotra Araka, jak to jest z tym ukrywaniem? Dane o sytuacji finansów publicznych są ogólnie dostępne, raportowane w trybie miesięcznym przez Ministerstwo Finansów, zresztą często analizowane przez część ekonomistów, nie wiem, z organizacji pracodawców choćby i publikowane o tym, pokazując też skalę problemów, bo ściągalność podatkowa ogółem w tym roku jest niższa niż na przykład w zeszłym roku, no bo firmy nie zarabiają, w związku z tym trudno, żeby podatki w tym momencie też były ściągane, w momencie, w którym mamy recesję. No i te informacje ogólnie są dostępne, tak samo są prognozy, nie wiem, Międzynarodowego Funduszu Walutowego dotyczące chociażby deficytu w Polsce, który prognozowany na 2020 rok jest niższy niż podczas 2008 roku i 2009, kiedy mieliśmy kryzys finansowy, mniejszy w swoim wpływie na gospodarkę polską i europejską niż obecny, a potencjalnie Polska będzie miała deficyt w tym roku budżetowy na podobnym poziomie jak w 2009, gdzie wydaliśmy kilkanastokrotnie więcej na pomoc przedsiębiorstwom i też zachowując, nie wiem, chociażby gwarantując świadczenia osobom na umowach cywilnoprawnych wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Więc wydaje mi się, że informacje są. No to jest kwestia tego, że chyba trzeba ją mieć analizować. Albo trzeba chcieć ją pozyskać. No dobrze, ale skoro już Piotr Arak wspomniał o tej ściągalności podatków, no to Rafał Trzaskowski zadeklarował również, że jedną z pierwszych decyzji, którą podejmie jako prezydent, będzie obniżenie stawek podatku VAT o 1%. No to takie obiecanki odnośnie podatku VAT to my mamy od lat. Piotra? Tylko że to też było w momencie, w którym zaczęły się pojawiać problemy ze ściągalnością podatku VAT w 2010 i 2011 roku, podjęto decyzję o tym, żeby o 1 punkt procentowy podnieść wszystkie stawki. No i co się okazało, że w Polsce wyższej ściągalności podatku VAT nie mieliśmy, pomimo tego, że podatki zostały podniesione. W ostatnich latach w naszym kraju, i to jest na przykład coś takiego, co powoduje efekt statystyczny tego, że mamy coraz później dzień wolności podatkowej, który jest publikowany, nie wiem, dla Polski i dla innych krajów europejskich, bo w Polsce mamy wyższą ściągalność podatku i to oznacza, że więcej podatków państwo polskie ściąga, nie podnosząc stawek podatkowych. Ja tylko chcę na to zwrócić uwagę, bo w zeszłym roku chociażby obniżyliśmy stawkę podatkową, tą bazową, z 18 na 17%. Czyli wprowadzono trochę wyższą kwotę wolną od podatku o charakterze degresywnym. I pomimo tego w Polsce ściąga się więcej podatków. Czy można mieć nie podnosić, nie zmieniać nawet, a ściągać więcej podatków przez to, że się wymusza compliance, jak to się ładnie nazywa, czyli zachęca się podmioty działające w gospodarce do tego, żeby jednak rozliczały się w sposób legalny i też nie szukały jakichś dodatkowych sposobów obchodzenia systemu podatkowego. No dobrze, no tak czy inaczej, to my tutaj zawsze, z tego co pamiętam, wzywamy rząd do obniżania podatków, więc taka deklaracja ze strony kandydata na prezydenta RP jest zawsze dobra. I teraz na chwilę odetchnijmy. Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A my będziemy kontynuować temat podatkowy i zapraszamy. Wyrywamy się trochę z tego kampanijnego, prezydenckiego kampanijnego klimatu na sekundę. Nowa matryca VAT pojawiła się w przestrzeni publicznej i zanim zaczniemy o tym rozmawiać, to posłuchajmy materiału reporterskiego naszej niezastąpionej Gabi Darmetko. Jeszcze do niedawna było tak. Kupujemy kawę w kawiarni. VAT 23%. Kupujemy tę samą kawę, ale na wynos. VAT 5%. ale jeżeli dodamy do kawy mleko, które będzie przeważającym składnikiem, to VAT wyniesie 8%. Takie absurdy mają się skończyć. Od 1 lipca obowiązuje nowa matryca stawek VAT. Ma być prościej, mówi Zbigniew Makowski, zastępca dyrektora Departamentu VAT w Ministerstwie Finansów. Tak jak wcześniej mieliśmy około 250 pozycji w załączniku 3 i 10, które mówiły o danych kategoriach towarach i usług, które są objęte stawkami obniżonymi, tak teraz zeszliśmy do 100 pozycji. Te pozycje są po prostu dużo szersze. Nie ma warunków szczególnych przy większości tych pozycji. Pousuwaliśmy różne wyjątki. Przyjęliśmy też zasadę równania w dół, czyli tam, gdzie mieliśmy jakieś dwie różne stawki VAT wcześniej, próbujemy łączyć tą w jedną kategorię, to zamiast 8% staraliśmy się robić 5% tam, gdzie to jest możliwe. Także kierowaliśmy się przede wszystkim prostotą. Prostota prostotą, ale niektóre produkty będą droższe, bo VAT na nie został podniesiony. Na początku tygodnia pojawiły się informacje, że zdrożeją na przykład środki ochrony roślin. To jest nieprawda. Nawozy, środki ochrony roślin, tam stawka została 8%. Co więcej, uprościliśmy ten system w ten sposób, że znowu te stawka VAT na te towary nie zależy od ich klasyfikacji, tylko po prostu jest w sposób opisowy wskazane, że środki ochrony roślin i nawozy, czyli wszystko, co może być środkiem ochrony roślin lub nawozem, spełnia kryteria odpowiednich ustaw, będzie obniżone stawką 8% VAT, jeżeli jest zwykle wykorzystywane w produkcji rolnej. Stawka VAT została podniesiona na owoce morza, drewno opałowe czy lód w kostkach. Rolników zaskoczył wzrost stawki VAT na nasienie bydła i trzody chlewnej, co może spowodować wzrost cen mleka. Jeśli chodzi o rolników, to mamy dwie kwestie. Po pierwsze, mamy rolników, którzy odliczają VAT naliczony, więc tacy rolnicy, kupując nasienie nawet z wyższym VAT-em, ten wyższy VAT sobie odliczają. W związku z tym jest neutralność VAT-u dla podatników cały czas zachowana. Jeśli chodzi o rolników ryczałtowych, to właśnie po to, żeby rekompensować rolnikom ryczałtowym brak możliwości odliczenia VAT naliczonego, jest wprowadzony system zwrotów VAT-u dla rolników ryczałtowych. Jeden z absurdów nadal pozostał. Jeżeli pójdziemy do fryzjera i przy okazji zrobimy sobie paznokcie, to za fryzurę zapłacimy 8%, a za paznokcie 23%. Branża kosmetyczna, która jest i tak w trudnej sytuacji po pandemii, woła do ministerstwa o pomoc i obniżenie VAT-u do 8%. Jesteśmy w tej chwili w trakcie analiz, czy w związku z pandemią mogą nastąpić jakieś przesunięcia stawek, jakieś obniżki czasowe, stałe. Jesteśmy w trakcie analizy. Nie mówię o żadnych wynikach w tej chwili, natomiast musimy też pamiętać, że ogranicza nas w dość mocny sposób dyrektywa VAT-owska. I system obniżonych stawek VAT, jaki mamy w Polsce, musi być niestety oparty o to, co nam pozwala dyrektywa. W dyrektywie jest zapisane, co do zasady stawka musi być podstawowa, u nas wynosi ona 23%, ale dyrektywa mówi, na pewne kategorie towarów lub usług państwa członkowskie mogą obniżać stawki VAT jedną lub dwiema stawkami obniżonymi. I tam usługi fryzjerskie zostały wymienione, usługi kosmetyczne, o ile dobrze pamiętam, wymienione nie są. Natomiast my analizujemy wszystko, co w tej chwili możemy zrobić, tak żeby spróbować jakiejś formy wsparcia dla przedsiębiorców. I tyle od Gagwi i Darmetko, a ja od siebie chciałbym dodać, że celowo powiedziałem, że wyrywamy się z kampanii, dlatego że ta matryca była planowana dużo wcześniej. Tak, i ona tak naprawdę trochę się wbiła takim klinem w tą kampanię, bo ona nie jest do końca wygodna dla ekipy rządzącej, tak? Bo trochę tam... No, na niej ciąży to, co zostało powiedziane. No, jeżeli jest regulacja wspólnotowa i dyrektywa, która kształtuje rozwiązania, to Ministerstwo Finansów oczywiście ma obowiązek dostosować się, a to z punktu widzenia podatników, czy też takiej obiegowej opinii, może być odbierane jako rozwiązania, które niekoniecznie są korzystne, no ale zakładnikiem jesteśmy, no jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i respektowanie prawa wspólnotowego jest niezasadne, niemożliwe, no nie możemy funkcjonować poza sferą rozwiązań wspólnotowych. Piotr Arak? No, prace nad matrycą trwały, jeżeli dobrze pamiętam, chyba z rok w Ministerstwie Finansów, więc to nie jest niestety proste prawo. No i też te zmiany były właśnie tak tworzone, żeby obniżyć ten koszyk dla osób znajdujących się, znaczy koszyk koszty zakupów dla osób znajdujących się na dole tej drabiny dochodowej. No bo VAT ma tą, przez to, że ma zróżnicowane stawki, ma pewną funkcję społeczną No bo część produktów, które kupują, nie wiem, osoby biedniejsze, może być dzięki temu tańsza. Po to w ogóle wprowadzamy zróżnicowane stawki VAT-owskie, no bo moglibyśmy sobie wyobrazić świat, w którym mamy jedną, ale na tym tracą te osoby, które są, nie wiem, w dolnych 30% rozkładu dochodowego. Natomiast to jest tak, że po to, żeby te rozwiązania były neutralne budżetowo, jest tak, że ten VAT wzrósł na kilka dobrych usług, a także produktów, no i część osób, które znajduje się powyżej średniej, za kilka rzeczy, które mogą mieć charakter luksusowy, jak chociażby owoce morza, no będzie musiała zapłacić trochę więcej. Furorę z jednej strony zrobiły ośmiorniczki i krewetki, ale z drugiej strony też bardzo mocno podbiła słupki sondażowe musztarda. Tak, musztarda stała się bardzo popularna. Musztarda stała się hitem, a my, proszę Państwa, posłuchajmy piosenki o obietnicach. Well, it's all right, riding around in the breeze. Well, it's all right, if you live the life you please. Well, it's all right, doing the best you can. Well, it's all right, as long as you lend a hand. You can sit around and wait for the phone to ring, waiting for someone to tell you everything. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring. Well, it's all right, even if they say you're wrong. Well, it's all right, sometimes you gotta be strong. Well, it's all right, as long as you got somewhere to lay. Somewhere down the road away, the end of the line, you'll think of me and wonder where I am these days. The end of the line, of the line. Maybe somewhere down the road when somebody plays the end of the line, the purple haze. Well, it's all right, even when push comes to shove. Well, it's all right. Traveling Wilburys, End of the Line, czyli no, wszystkie obietnice mają swój kres. Tak mi się wydaje i o tych obietnicach będziemy znowu rozmawiali. Chciałbym, żeby na koniec mojej drugiej pięcioletniej kadencji Polak zarabiał przeciętnie 2000 euro, zadeklarował w czasie minionego weekendu Andrzej Duda. W rozmowie z Business Insider Polska profesor Joanna Tyrowicz z Uniwersytetu Warszawskiego twierdzi, że ta obietnica jest niemożliwa do spełnienia. No każdy by chciał tyle. No chcielibyśmy, żeby takie wynagrodzenie było, tylko faktycznie ono musiało być rosnąć w takim tempie, jakie rośnie produktywność pracy, bo w przeciwnym wypadku no, zagrożenie nastąpiłoby dla konkurencyjności polskiej gospodarki. No ale oczywiście wzmacnianie wynagrodzeń i spowodowanie, że te wynagrodzenia stają się konkurencyjne i umożliwiają na przykład ściąganie osób z zagranicy, tych, którzy do tej pory wyjeżdżali po to, by znaleźć się w lepszych warunkach życia, no jest na pewno potrzebne dla gospodarki, bo konkurowanie o zasoby ludzkie to jest ta przestrzeń aktywności szeregu gospodarek i wymaga też dobrej polityki prowadzonej w Polsce. 2000 euro, czyli tak powiedzmy, no circa about około 9 tysięcy złotych polskich. Piotr Arak, czy to jest za 5 lat możliwe? Przeciętnie w Polsce. Ja może inaczej odpowiem na to pytanie. W momencie, w którym będziemy mieli dosyć intensywną recesję we Francji, w Hiszpanii, w Portugalii, w kilku krajach Europy Zachodniej, a także nawet w Niemczech, U nas jednak recesja będzie trochę płytsza. Będziemy mieli jakiś niezły wzrost gospodarczy, inwestycje realizowane przy pomocy środków krajowych i europejskich w kolejnych latach. Jestem sobie w stanie wyobrazić, że polskie PKB per capita jest w stanie szybciej wyprzedzić Włochy. A to oznacza, że polska płaca przeciętna w naszej gospodarce będzie konkurencyjna z tą z Hiszpanii i we Włoszech, którą będzie można otrzymać. I to nie mówię nawet o parytecie siły nabywczej, ale o wartościach nominalnych. Raczej średniej europejskiej bym sobie trudno był w stanie wyobrazić, chyba że rzeczywiście kurs walutowy złotego urośnie tak korzystnie, że to euro będzie dużo tańsze, ale to też bardzo trudno sobie wyobrazić. Natomiast jest realna szansa na to, żebyśmy w perspektywie kilku lat mieli zarobki wyższe albo porównywalne z tymi, co w krajach europejskiego południa, które sobie gorzej radzi i poradzi sobie chyba gorzej w tym kryzysie. Przypomnę tylko, że obecnie bezrobocie we Francji jest na poziomie 23%. To jest najwyżej od 1996 roku, a w Hiszpanii 700 tysięcy osób popadnie w ubóstwo według projekcji Oxfamu. Więc trochę w innej sytuacji. A w tych krajach, jak będzie niżej, no to ta skala porównania będzie po prostu zupełnie inna. No to posłuchajmy znowu o obietnicach. Teraz tak wprost. Bardzo proszę. Are you drunk or not? Now they judge what I'm doing. Are you high enough to excuse that I'm ruined? Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. Is it loud or no? Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the thing that I do. I'm here now, energy taking control. I'm speeding up, my heartbeat's dancing alone. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Calvin Harris, Sam Smith, Promises, wprost. A teraz, proszę Państwa, już nie będzie o obietnicach. Ponad 20 przedstawicieli i przedstawicielek młodego pokolenia, ekonomistów, apeluje o istotną zmianę paradygmatu fiskalnego. Ich zdaniem arbitralnie sztywny limit długu publicznego to unikalne w skali świata samoograniczenie, które uniemożliwi społeczną i ekologiczną regenerację Polski po kryzysie. To był artykuł w Dzienniku Rzeczpospolita, jeśli dobrze pamiętam. No dosyć kontrowersyjne takie, w zasadzie chyba młodzi piją trochę do naszych takich ograniczeń konstytucyjnych wręcz. No na pewno, bo takie zapisy konstytucyjne mamy, ale przez długi czas broniliśmy się przed tym, żeby nie popaść w taki stan zadłużenia, który byłby niebezpieczny, a przede wszystkim negatywnie odbierany przez potencjalnych inwestorów czy globalne gospodarki. I przez Komisję Europejską oczywiście również. Tutaj zwracają uwagę na fakt. Znaczy, jeżeli chcemy rzeczywiście dokonać transformacji, potrzebujemy ogromnych nakładów publicznych, a bez zmiany limitów, czy że bez zdjęcia limitów, będziemy cały czas ograniczani właśnie w działaniach, które są niezbędne. Czyli de facto mówimy tutaj o transformacji zielonej, która jest potężnie potrzebna, bo patrząc na zmiany klimatu, patrząc na różne czynniki środowiskowe, które zaczynają ograniczać funkcjonowanie człowieka i gospodarki, no ale i w ogóle podjęcie takiej konkurencyjności wymaga tego i na pewno jest szereg przykładów na świecie państw, które są istotnie zadłużone, ale potrafią sobie zarządzać długiem w sposób racjonalny, bądź też są zadłużone nie zewnętrznie, a wewnętrznie wobec obywateli. Weźmy przykład Japonii, prawda? Więc to powoduje brak możliwości jakiegoś ataku spekulacyjnego zewnętrznego. My też tego się obawiamy, że cały czas te zadłużenie, szczególnie będące w rękach podmiotów zagranicznych, no może powodować spekulacje na naszej gospodarce i uderzenia, które najmniej są nam potrzebne. Piotr Arak. No, mnie w tym liście najbardziej chyba zaskoczyło to, że ja powiem szczerze, nigdy wcześniej się nie interesowałem aż tak bardzo kwestią prawnych regulacji zadłużenia państw, ale że rzeczywiście jesteśmy jednym z nielicznych państw na świecie, tak, nie tylko w Europie, ale gdzie mamy sztywno wpisany jakiś procentowy limit w konstytucji i że żaden inny kraj nie był tak mądry. No, młodzi piszą o unikalnym w skali świata samoograniczeniu. No tak, no i właśnie ja potem sobie przejrzałem, jak przeczytałem ten list, poszukałem właśnie, że rzeczywiście takich krajów jest bardzo mało. Stany Zjednoczone tak naprawdę obok nas mają limit konstytucyjny, tylko on też nie jest w relacji do PKB, tak. Po prostu wymaga dodatkowej procedury akceptacji przez parlament podniesienia limitu zadłużenia państwa. Czyli Stanów Zjednoczonych. I to jest moim zdaniem dosyć ciekawe. No my sobie rzeczywiście wpisaliśmy te 60%. Pytanie, czy jakbyśmy to robili, nie wiem, w XIX wieku, to czy byśmy sobie 30% nie wpisali. No bo dzisiaj o długu i jego wysokości w relacji do PKB jako o takim poziomie, który jest już nieoptymalny dla rozwoju gospodarczego, mówi się, że to jest według wyliczeń Międzynarodowego Funduszu Walutowego jeszcze przed pandemią, że to jest gdzieś w granicach 85% dla państw rozwiniętych, 70% dla państw rozwijających się. Oliver Blanchard, który był głównym ekonomistą Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w ogóle mówi, że to może być 90 albo 100% PKB. A większość państw europejskich dzisiaj jest tak w granicach 120%. No właśnie miałem powiedzieć, że są grubo ponad. A średni poziom zadłużenia to 80, a Niemcy na przykład podnieśli sobie swój limit zadłużenia w tym tygodniu właśnie z 60% do 75% w relacji do PKB. Niemcy, które miały niższy dług niż my, wchodząc do o 3 punkty procentowe. Ale jak to sobie tak po prostu podnieśli? No mają uwarunkowania prawne, które na to pozwalają, tak? Okay. A my nie mamy uwarunkowania. Ale Niemcy nie mają tego wpisanych, nie mają tych limitów do konstytucji wpisanych? Nie mają. Okej, rozumiem. Znaczy to jest kwestia decyzji, to tutaj celnie zauważone. Czy warunki gospodarowania zmieniają się? Sytuacja XIX wieku, XX wieku, XXI wieku, płynność pieniądza w poszczególnych okresach, no i też umiejętność zdobywania środków publicznych i umiejętność zarządzania decyduje, bo można mieć o wiele mniejszy poziom zadłużenia, ale koszt pieniądza, który będzie wiązał się z tym zadłużeniem, też może decydować o tym, w jakich warunkach funkcjonujemy. To wszystko się zmienia. To znaczy, ci młodzi ludzie zwracają uwagę tak naprawdę na może większą elastyczność i podejście i przeanalizowanie, ale nam będzie trudno, no bo de facto trzeba by było zmieniać konstytucję. No więc właśnie, załóżmy nawet, że panowie obaj przekonalibyście premiera tak. Do tego, żeby to zmienić, pewnie na jakichś tam określonych warunkach, ale jakby sytuacja polityczna w Polsce jest taka, że chyba to jest niemożliwe. Jesteśmy zakładnikami sytuacji politycznej, która nie jest przychylna. No, nie ma większości konstytucyjnej, która by została wyłoniona w sposób racjonalny. Znaczy, ludzie by się zgodzili, że są pewne obszary decyzji publicznej, które nie mogą podlegać takiej bieżącej polityce, a tego chyba w polityce w polskiej jest najmniej. Znaczy jest walka bieżąca we wszystkich obszarach, w których można uderzyć przeciwnika. A jak wróciliśmy. Ale wyobraźmy tak. Sobie, żebyśmy w ogóle taką dyskusję rozpoczęli w momencie, w którym już poprzedni rząd i kandydat, który kandyduje na urząd prezydenta, zamiast wykrajać połowę pieniędzy z OFE, zacząłby się zastanawiać nad zmianą konstytucji, bo oni mieli wtedy problem, że zadłużenie Polski osiągnęło prawie konstytucyjny limit 60%, no i trzeba było zrobić coś, żeby to zadłużenie zmienić. Więc wyjęto połowę pieniędzy z systemu emerytalnego, po to, żeby zredukować to zadłużenie. A problemem nie był przecież sama wysokość długu, tylko to, że dochodziło się do jakiegoś limitu, który jest wpisany do aktu prawnego. No i znowu wróciliśmy do polityki, więc piosenka polityczna. This is it. Społeczne. Głosuj bezpiecznie. Masz więcej niż 60 lat? Jesteś osobą niepełnosprawną? Kobietą w ciąży? Z dzieckiem na ręku? Głosujesz bez kolejki. Pamiętaj, twój głos jest bardzo ważny. Wybieramy prezydenta. Dlatego w niedzielę przyjdź i bezpiecznie zagłosuj. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No to już jak wysłuchaliśmy takiego apelu reklamy społecznej, to może porozmawiajmy o tym, szanowni panowie, drodzy państwo, co po wyborach. Co po wyborach się wydarzy? No to wszystko zależy, wszystko od rozstrzygnięcia wyborczego. Będziemy mieli albo pewną stabilność i możliwość reakcji na zagrożenia wynikające z pandemii i z kryzysu, a przede wszystkim wyzwania, które przed nami stoją. Ja przypomnę, że za chwilę rozpoczyna się nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej, a w międzyczasie jest uruchamiany taki wielki fundusz odbudowy Europy, nad którym obecnie pracujemy. Ministerstwo Rozwoju pracuje bardzo intensywnie, bo trzeba przygotować rozwiązania, dzięki którym przez najbliższe 4 lata wchłoniemy do gospodarki ogromne pieniądze i albo będzie możliwość prowadzenia tego typu działań, albo będziemy mieli wojenkę, do jakich już się przyzwyczailiśmy. Piotr Arak, jak ja uważam, sytuację? Że w ogóle te kolejne, to nie jest kwestia kolejnych 4 lat, ale kwestia kolejnych 2, bo te pieniądze, które Komisja Europejska sformatowała w tym funduszu odbudowy, jeżeli ich nie uda się wydać przez pierwsze 2 lata, to tak naprawdę to jest już marnowe przepalanie pieniędzy w okresie tam 2023 albo 2024, bo te pieniądze są potrzebne teraz, żeby rozbujać wzrost gospodarczy w naszym kraju i też sfinansować projekty, które normalnie by były trudne do sfinansowania, bo mamy trochę carte blanche. Komisja Europejska często tworzy sobie jakieś jednak zasady, wokół których musimy kierować się, co będziemy finansować. A tutaj jest trochę tak, że możemy sobie stworzyć własne menu projektów, które jako państwo chcemy, żeby zostały zrealizowane. No i tylko od nas będzie zależało, jak szybko wydamy pieniądze na te projekty. I to jest moim zdaniem bardzo, bardzo ważne. A to, co nas czeka już bezpośrednio w przyszłym tygodniu, no to pewnie czekanie kilka dni na ostateczne wyniki wyborów, tak żeby poznać osobę zasiadającą Pałacu Prezydenckim, a potem no jednak okres ciężkiej pracy, bo kryzys gospodarczy się wcale nie skończył, sytuacja gospodarcza się poprawia, ale kolejne lata to będzie po prostu orka po to, żeby odbudować sytuację polskich firm. Tak czy inaczej to potrzebna będzie konkretna wizja, jedna wizja rozwoju Polski, wspólna wizja rozwoju Polski i tu ukłon w stronę doktora Bartoszewicza, bo jest specjalna piosenka, jest Queen. Drodzy Państwo, i to by było na tyle dzisiaj. Mówimy do usłyszenia. To była Sylwia Hej, Gabi Darmetko, Agnieszka Łukasiewicz, Artur Bartoszewicz. Dziękuję miłego bardzo. Weekendu miłego życzymy. Weekendu życzymy. Piotr Słonecznego. Arak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Serdecznie. I Wojciech Surmacz. Szanowni Państwo, jutro dzień spokoju, potem wybory. Niech każdy zrobi to, co uważa za stosowne. Zachowajmy się jak należy. I później w poniedziałek może po prostu nauczmy się żyć obok siebie.